gimtoji nuodėmė. Pirma, Adomo nuodėmė paveikė visus žmonės. Kadangi Adomas buvo Dievo paskirtas visų žmonių galva, tai ir jo nuodėmė buvo priskirta visiems palikuonims. Ir jos padariniai paveikė juos visus tiek prigimtinių, tiek ant prigimtinių atžvilgių. Sakysime, valstybės vadovo, žinoma, ne kaip privataus asmens, bet kaip šalies atstovo poelgiai, neabejotinai veikia visą valstybę. Todėl ir šventas Paulius, kalbėdamas apie Adomo nuodėmę, sako, per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis. Ir taip mirtis perėjo į visus žmonės, kadangi jame visi nusidėjo. Antra. Gimtosios nuodėmės sąvoka. Jeigu Adomas būtų išlikęs Dievui klusnus, dėl šito jo nuopelno visi žmonės būtų gimę Dievo akise teisūs, nekalti ant prigimtinėmis dovanomis išpuošti. Jam nusidėjus, dėl tos jo nuodėmės visi gimsta be tų dovanų. Dievo akise nebeteisūs, kalti. Toji nuodėmė, su kuria dėl pirmosios Adomo kaltės gimsta visi žmonės, yra vadinama gimtaja nuodėmė. Sakome dėl pirmosios Adomo kalties, nes Adomas be abejo ir paskiau nekartą nusidėjo, juk jis buvo toks pat kaip mes, o kas dėja iš mūsų išbūna ilgesnį laiką nenusidėjęs. Kitos jo nuodėmės turėjo įtakos vien jam, o anaip tol ne jo palikuonims, kadangi jis jau nebebuvo ant prigimtinių atžvilgių žmonių galva. Trečia. Gimtosios nuodėmės nedarumas. Gimtoji nuodėmė yra nuodėmė tikrąja prasme. Nuodėmės esmė sudaro ne kas kita, kaip tik nukrypimas nuo galutinio tikslo. Dievo ir pašvenčiamosios malonės netekimas. Ta proga dera pasakyti, kad mažosios nuodėmės nėra nuodėmės tikraja, bet tik platesne prasme. O dėl pirmutinės Adomo kalties visi žmonės kaip tik ir gimsta be pašvenčiamosios malonės ir nuo savo galutinio tikslo Dievo nukrypę. Taigi gimtoji nuodėmė yra nuodėmė tikrąja prasme. Ketvirta. Bausmė už gimtoji nuodėmė. Kadangi gimtoji nuodėmė nėra asmeninė žmogaus kaltė, tad pragaro bausmės už ją nėra. Tačiau nors ir su viena gimtaja nuodėmė numirę, žmonės vis tiek negali ir niekuomet negalės džiaugtis Dievo regėjimu. Amžinuoju pasmerkimu Dievas baudžia tik už tas nuodėmes, kurias žmogus padaro pats. Taigi Adomas būtų patekęs į pragarą už savo pirmąją kaltę, jei nebūtų už ją atgailavęs. Bet ne vieno jo palikuonės Dievas nebaudžia pragaru, kadangi tai ne jų asmeninė kaltė. Gimtoji nuodėmė, kaip ir visos tikrosios nuodėmės, gali būti panaikinta vien šiame pasaulyje. Amžinybėje žmogus pasilieka toks, kaip koks į ją pereina. Tad jeigu kas, neturėdamas pašvenčiamosios malonės, numiršta, tas be tos malonės ir būna per amžius. O neturint tos malonės, niekaip negalima pasiekti savo galutinio tikslo Dievo. Aiškus viešpaties Jėzaus žodžiai, jei kas neatgims iš vandens iš šventosios dvasios, tas negalės įeiti į Dievo karalystę. Viešpats Jėzus neabejotinai čia kalba apie krikšto sakramentą, kuris vienas te gali atleisti gimtoje nuodėme. Taigi galima suprasti, kokią begalinę ir nepataisomą skriaudą daro savo vaikeliams tie tėvai, kurių nerangumo, apsileidimo ar piktos valios, tie tėvai, dėl kurių nerangumo, apsileidimo ar piktos valios jie be krikšto numiršta. Tokie tėvai, aišku, turės labai skaudžiai už tai atsakyti. Penkta. Gamtosios nuodėmės visuotinumas. Kiekvienas žmogus ateina iš į pasaulį su gimtaja nuodėme. Tai pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa. Į ją liudija tiek šventas rašto, tiek padavimas, tiek bažnyčios elgesys. Štai aš esu nedorybėse pradėtas ir nuodėmėse pradėjo mane mano motina. Per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis ir taip mirtis perėjo į visus žmonės, kadangi jame visi nusidėjo. Padavimo mokslo trumpai pateikė šventas Augustinas, kritikuodamas gimtosios nuodėmės neįgėjus. Jūs pasmerkė čia šventi ir Dievo žodžio aiškumą pasižymėjo asmenys. Irenėjus, Kiprijonas, Reticijus, Olimpijus, Hilarijus, Ambraziejus, Grigalius, Inocentas, Jonas, Bazilijus, prie kurių aš dar prijungiu Jeronimą, neminėdamas tų, kurie dar nėra numirę. Bažnyčia nuo pat savo gyvavimo pradžios teikia kūdikiams krikšto sakramentą, nuodėmėms atleisti, nors jie patys dar nėra padarę jokios nuodėmės. Šešta. Gimtoji nuodėmė nepalietė tik švenčiausios mergelės Marijos. Nuo gimtosios nuodėmės visiškai laisva nuo pat savo gyvenimo pradžios buvo tik švenčiausioji mergelė Marija. Dievas apsaugojo ją ypatingą savo malonę, kurią jai suteikė dėl viešpaties Jėzaus nuopelnų. Todėl švenčiausioji mergelė Marija vadinama nekaltai pradėtąją. Visi žmonės ateina į šį pasaulį su gimtąja nuodėmė, tik vienintelė švenčiausioji mergelė Marija sudaro išimtį. Dievas ją apsaugojo nuo jos prasidėjimo momentų. Tai yra nuo tos akimirkos, kai sukūrė jos sielą. Vadinasi, kai ji pradėjo gyventi. Švenčiausioji mergelė Marija nei vieną valandėlę nebuvo paliesta gimtosios kaltės nuodėmės. Kadangi ji buvo nuo pat savo gyvenimo pradžios laisva nuo tos kaltės, tad ji vadinama be kaltės pradėtoje arba nekaltai pradėtoje. Aišku, tai buvo ypatinga Dievo malonė. Dievas ją suteikė švenčiausiai mergelį Mariją dėl numatytų jos sūnaus Jėzus Kristus pasaulio pirkėjų nuopelnų. Tad ir ji buvo atpirkta. Kad pasaulio atpirkėjo motina bus nekaltai pradėta, užsiminė jo pats Dievas, kaip po pirmųjų tėvų nuodėmės, bausdamas dvasią gundydoje tarį. Aš padėsiu neprietelystę tarp tavęs ir tarp moteriškės, tarp tavo einijos ir jos einijos, sutrins tavo galvą. Neprietelystė tai yra priešiškumas tarp žmogaus ir piktosios dvasios yra visiškai tik tada, kai žmogus neturi jokios nuodėmės, net gimtosios. Kitaip juk būtų nepriešiškumas, o bičiuliavimasis su piktąja dvasia, nesvarbu, kiek laiko jis besitęstų. Arkangelas Gabrielius, pranešdamas švenčiausiai mergelį Mariją, kad Dievas ją paskyrė būti pasaulio atpirkėjų motina, prabilo į ją šiais žodžiais: sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Suprantama, kad tikrasis malonės pilnumas yra tik tada, kai jos ne vieną mirksnį netrūksta. Todėl bažnyčios tėvai vadina švenčiausią mergelę Mariją tyra nekalta mergelė, kurios pragariškas žaltys neužnuodėjo savo kvapu. Nors bažnyčia visuomet tikėjo nekaltuoja švenčiausios mergelės Marijos prasidėjimu, tačiau iki 1854 metų tai nebuvo paskelbta kaip katalikų bažnyčios dogma. Kas nuo tų metų netikėtų šią tiesą, tas jau nebegalėtų būti kataliku. Septinta. Nekaltojo švenčiausios mergelės Marijos prasidėjimo šventė. Švenčiausios mergelės Marijos nekaltajam prasidėjimui prisiminti ir pagarbinti bažnyčia yra paskyrusi gruodžio mėnesio 8 dieną. Ta diena yra tikra šventė. Vadinasi, mūsų pareiga yra susilaikyti nuo sunkių kūno darbų ir išklausyti šventas mišes. Mūsų tėvai nuo senų senovės uoliai garbino nekaltai pradėtą švenčiausią mergelę Mariją. Daugelis jų mokėjo atmintinai nekaltojo prasidėjimo valandas ir rudens bei žiemos rytais dažnai jas giedodavo. Šventadienių rytais tos valandos būdavo giedamos kone visose mūsų šalies bažnyčiose. Nekaltojo švenčiausios mergelės Marijos prasidėjimo garbė yra įkurtos tik lietuviškos tėvų marijonų ir vargdienių seselių vienuolijos.